Kelime vezinleri. Bu ünitenin kelime vezni, Türkçedeki kitabe sözcüğünün telaffuzuna benzer. Şimdi bu vezin yoluyla türetilmiş bazı örnekler dinleyeceksiniz. Vizara Bakanlık Sifara Elçilik İmara Emirlik Kitaba Yazma Qiraa Okuma